Okay, ini yung pagkarabihin tayo manin kakabsa, tayo tayo manin tayo four-decade duo with me, June, and my partner, John Mark, tayo namang tayo iti na dumaduma klase iti sa Niweng, manipo iti Ilocos, Ilocano, English, Tagalog, Espanyol, oray niya nga request apo, ket padasin mi nga idaton kada kayo amin. Ket iti umunang apatgan tayo, ket iti nag-request iti sa Niweng nga ISEM. Ket iti umunang ako na para po sa mga nag-work dito sa Singapore na kahit pagod sa work, kailangan po nating naka-ISEM lagi para pantanggal ng pagod at sa lahat po ng family ko dyan sa Isabela, family Galingana po from Reza Galingana na nasa Singapore. And sabi niya, next year, pupuntahan ko po kayo dyan para ma-meet kayo ng personal. Apo, nagdakil nga ba, nagdaji kabsat, no, may katibalay, may nga dawit na nga, sabon, ken, shampoo. May sama na yan ko na, go kuya, ISEM para kanyak, iti nag-request ni Lisbeth Pabedosa Lazaro. Hindi naman siya mukhang makasarili kasi siya yung nag-request para sa kanya yung kanta. Okay, next, kunana, isagot ko kadagiti napipintas ken napupusaksak agagayam ko dito Singapore. Isuda Vale, Marilu, Mel, Mylene, ken Ophelia. Agayaman akmanong, more power and God bless you. Kunana, met from Lileth Pagaduan Antonio. May saman kakabsat nga nag-request, kunana, isagot ko man na ito'y grupo mi nga taga Gonzaga Cagayan, mauawagan ti Resbac, wenno pamilya Resbac, iti nang iyawat ni Esther Calibuso, iti Madrid, Spain. Oha, Madrid, Spain. Medyo adayo tayo ah. Okay, may samanin kakabsaat ni Isabel Mary Almasan, kikuna na para katigiti amin nga taga Sinambar, Norte, San Mateo, manong ng runa, jay Purok 5, ti Apostol, ken Sugitan Family, kablaaw, nagapukin ni Jeffrey, ken Marilu Sugitan. Medyo nagulo ah. Kasi yung account Isabel Mary Almasan, tapos yung nag-request Jeffrey and Marilu Sugitan. Oh, bahala na kayong mag-arreglo dyan. May saman kakabsat ko na para kinikilipadak ng OFW Amal Malday from Len Publico. Well, thanks manong kunanapay. Datartaraudi na. Okay, may saman yung kakabsat. Ezrael Valdez Decano kunana. Request ko sir, ISEM, dedicate ko katagiging Canada. Jay Canada, family Felipe, akas Tamet, Jay America, Kabatbat family, ken Jay Filipinas, Decado at Decano at Felipe. At kas Tamet, ito friend ko dito Saudi, Kuwait, kunana, thanks po and God bless. May sapay, a request, dedication, nagapukin ni Jane, Sir Kinyamari, kunana, ISEM, tapno, maragsakan, tikabsat, minga na stroke. Oho, Sir Kinya family, Ken Marie family, thank you sir. Okay, may saman kakabsat ni Albina Havilionar. Kuna na, para kanyak mamet, Sir ISEM. Oo, sige, kanya mon, ISEM. Sige, ating nag-request. Okay, may sabi kakabsat, nagkapukin ni Daisy Mendoza. Kuna na, isagot ko amin, kanagiti taga Bantog Petines, Alicia Isabela. Asidig DJ na talatalong ko, di Alicia. Kuna na, ti dedication nagkapukin ni Daisy, dito'y Cyprus. Thanks po and God bless and more power. Adagtataol nga aso di dyan, mga manggigyo siguro. May isa manin kuna na Karina from Karina Mendoza Bosito. Isagot kuman kadagiti amin nga naisem itang aldaw. Bawal ang nakasimangot. Hehehe, kuna na. Isong ano bigat nakasimangot ka, ham nga para kanyam daytoy. Ken, kastameten nga kablaawak ini pamilya. May DJ Iling Abra, kuya, para kanyayo, dahil ito'y nga kanta. Ito'y nag-request, Karina from Cyprus. Agyaman na kuya, God bless and more power. Another one, we have Julia Ulay Yadaw. Kunana, iti palayaw na kano, Dunggiit. Yan ang kanyang nickname. Sagot ko katagiti amin nga padak nga Dunggiit. May sama na yan, kunana, isagot ko para kay ni mother ko nga mahilig iti Ilocano song. Pakibatim iso na di happy birthday into no November 10. Tinaga ni mother ko, Flory de los Santos. Ah, so happy birthday po, Mami Flory. Nagapuji anak mo. Ah, kunana na yan. Tagatayog Pangasinan, iti nag-request ni Jerome de los Santos iti Alcobar, Saudi Arabia. Salamat po and God bless. Sabali nga nagan from Jerome Lee de los Santos ko na sabali ba't niya nag-request. Medyo magulo yata. Anyway, ang last po na nag-request ay si Redith Mag Yvonne Organista and gusto rin niyang maringinig ang awiting ISEM. So that's it for our dedication at ang awitin po narito para sa inyo. Thank you. Sa mapakabiyag at pangumuray dagiti mata, taisog makaagas, mangliliwatoy kaunggat. Isa maduti sa awen na, aday sa mong makagura, aday sa malay awen na ka, aday sa pamagusto kenta. Uray adamin kanyang arigat, uray painuag pupuntutak, uray painuag paspasunudak, luwes man nagriknak mapagmayak. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, laulawag ka man to'y barukong ko, kaisem mo, isun mangay ayo. Dahit ipusok na buwan tilindo. Oh, may tiga partner. Pamagat di dyan, Mark Segunda. Second voice. Sa mapakabiyag at pangmumuray dagiti mata, taisun makaagas, mangliliwatoy kaunggat. Isa maduti sa awan na, ada isa mong makagura, ada isa maray awan na ka, ada isa pamagustukin ka. Uray adamin kanyang arigat, uray painuag pupuntutak, uray painuag paspasunudak, luwes man nakriknak mapagmayak. Isem, isem, unisem ka man biyag ko, lawan-lawag ang mantay barukong ko, ta isem mo, isang mangay ayo. Dahit ipusok na nuwan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawan-lawag ang mantay barukong ko, ta isem mo, isang mangay ayo. Dahit ipusok na nuwan tilindo. Isem, isem, umisem ka man biyag ko, lawlawag ang mantay barukong ko, ta isem mo, isang mangay ayo. Dahit ipusok na nuwan tilindo. Okay, once again, we are the Four Decade Duo saying good night and God bless everyone. Para po sa lahat ng mga ilokal all over the world, umisip tayo amin ng kabsat at mapugaw ng iti, marikrik na tayo nga sakubani. Okay, once again, good night and God bless everyone.